ایک عربی شاعر ہے، وہ الله وحب الصالحين ولست منهم لعم قام يرسل في السلام أحب الصالحين ولست منهم فعم قام يرسل في السلام کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے تو نیکوں سے محبت ایک نیکی ہوتی ہے. ان نیک لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی کوشش. رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ وقت کے بہت بڑے عظیم اللہ والے حافظ قرآن اور حافظ حدیث عالم ظاہر اور عالم باطن گزرے ہیں. یہ سب تابعین میں سے ہیں. اس وقت کے علماء نے ان کو سید الطائفہ شیخ المشائخ کا لقب دیا تھا. اصل تو حضرت جلیل بغدادی رحمۃ اللہ تعالی یہ ایران نہاتن گاؤں کے ہیں, ایران کے نہاتن گاؤں کے ہیں, لیکن شروع سے ان کے ابا و اجداد بغداد میں آباد ہوئے. ان کی پیدائش بغداد کی ہی ہے. سن 210 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں بغداد میں, اور 299 ہجری میں بغداد میں ہی ان کی وفات ہے. مشہور قبرستان ہے جس میں اکثر اولیاء اللہ رحمۃ اللہ بغداد کے کئی قبرستان ہیں. مشہور قبرستان ہے شونیزا, اس میں اور بھی بہت اولیاء اللہ ہیں جس میں آپ کو خلافت عباسیہ کا دور ملا ہے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 12 خلفاء ان کے زمانے حیات میں خلیفہ عباسی گزرے. مامون رشید کے زمانے پہ یہ دنیا میں پیدا ہوئے, پھر اس کا دوسرا بھائی آیا, ان کی بیٹی آئے وغیرہ وغیرہ. مقتدر باللہ عباسی کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی. مقتدر باللہ کی حکومت 295 ہجری میں شروع ہوتی ہے اور 330 ہجری میں ختم ہوتی ہے. اس کی حکومت لمبی ہے مقتدر باللہ کی. عباسی ان کے زمانے میں کے ساتھ بھی علماء حق کا تو شروع سے ہی رہا ہے. ستی سرکار رہا ہے نظر سے تارے دوست, شراب مستقبی سے شراب گل رہا ہے. اقبال مرحوم کہتے ہیں ستی سرکار رہا ہے نظر سے تارے دوست, آپس میں حق و باطل کا تنازع شروع سے رہا ہے. نظر سے تارے دوست وہاں بھی تو ہوا تھا, کئی تنازع ہوا ہے کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو اس نے کہا نہیں کرتا ہوں. سجدہ کر رہا ہے نظر سے صاف کرو شراب مستفی سے شراب بھولا کہ ادھر نبی آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے شراب ہدایت کا, اور آگے مقابلے میں اللہ ہے جو تاریخی دے رہا ہے تو بے شرح ہے نشے کو خراب سین کبھی باقی حکومتوں کے ساتھ رہا, بادشاہوں کے ساتھ بھی رہا. رجلے بتا کے بتا بالا فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ کسی ایسے شخص کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو حافظ قرآن اور حافظ حدیث نہ ہو. آپ کسی بندے کی جب پیروی کرو گے تو خطرہ ہے قرآن کا. ہر ایسے شخص کے مرید بنو, پیروکار بنو, معتقد بنو جو حافظ قرآن کو حدیث سنتا ہو, اسلام سمجھتا ہو, خود بادشاہ ہو, شریعت کو متبع ہو, اس کے قریب بیٹھنے سے تمہیں ڈر. ختم ہو جاتے ہیں. ان کے امام بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ان کا نام صرف ہی صرف ہی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اتفاق سے کوئی نہ کوئی واقعہ سبب بنتا ہے انسان کی ہدایت کا یا اس راستے میں آنے کا. تو ان کے ابو نے زکات نکالی تو ماموں کے مدرسے میں, یعنی آپ نے برادر اس بدی کے مدرسے میں دینے کے لیے گئے تو جنید صاحب کے ماموں نے زکات قبول نہیں کی, وہ پریشان ہو گئے. بیٹا 5-6 سال کی عمر میں ہے, بتایا کہ آپ کے ماموں نے جنید آپ کے ماموں نے میری زکات وصول نہیں کی. ہاں جی بات ہے, چلو ابو جی مجھے آپ زکات دیں, میں جا کے ماموں کو لے آتا ہوں. گئے ماموں سے ملے تو ماموں نے پھر بھی انکار کیا ہے کہ زکات میں نہیں دیتا. عجیب بات ہے, چھوٹے سے بچے ہیں 5-7 سال میں کیا بچہ ہوتا ہے, ان کے منہ سے جملہ نکلا جو اللہ نہیں ہے کیا بات ہے. امام جی اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ پر ہدایت کا فضل کیا, اور اس رب کا واسطہ دیتا ہوں جس نے میرے باپ کے ساتھ انصاف کیا ہے اور اس کو مار دیا اور پھر وہ زکات نکال رہا ہے. آپ زکات کو وصول کر لیجیے, آپ خود ہی ہے پیشہ کر لیجیے. میں جو کہنا چاہ رہے ماموں نے کہا میرے زکات وصول کرتا ہوں لیکن زکات سے پہلے آپ کو وصول کرتا ہوں جو مجھے رسی کر رہا ہے. جنید نے کہا اچھی بات ہے, مجھے بھی قبول کر لیں اور زکات کو بھی قبول کر لیں. یہ ماموں کے ساتھ ہی رہے, انہیں کی وجہ سے اور کامدار میں 7.5 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے اور وہاں سے علوم حاصل کرتے رہے. یہ واقعہ چھوٹا اس لڑی میں کورونا کا سبب بن گیا کہ باپ نے زکات دے دی کہ مدرسے میں قبول. جب ان کی عمر 10 سال کی ہوئی تو مامو جی نے حج پہ جانا تھا ان کو بھی ساتھ دیا. یہ تو دوستوں خیر قرونی کر دی مسلمت نظیر جدود رحم والا دور ہے, یہ مبارک دور ہے. جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو وہاں پر اب بھی عائشہ کو معلوم ہے کہ خاص جگہ ہے وہاں پر اکثر علماء اولیاء صوفیان اکثر نظام رحمت کے اس طرف بیٹھ ہوتے ہیں, اور کافی شروع سے طریقے کار کی رہا ہے. اللہ والا نے کو ہدایت دی اس کی ہے کہ اسی سائڈ میں بیٹھا, پہلے تو نظام رحمت کے اور اس سین میں بیٹھتے ہوتے تھے, اب جو ہے تھوڑا پیچھے چلے گئے ہیں کہ رش زیادہ ہوتا ہے. جب ماموں کے ساتھ جہاد پہ گئے تو بہت زیادہ جہاں علماء کا اجتماع تھا کوئی بحث مباحثہ کوئی علمی بات چیت ہو رہی تھی کہ ماموں بہت بڑے ان کے عالم بزرگ اللہ والے صدیق صدیق رحمۃ اللہ تعالی. بات ہو رہی ہے جو ہمارے لیے یار بہت بڑی نصیحت ہے کہ شکر کی تعریف کیا ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے شکر بجا رہا ہو, اسلام کہتا ہے اللہ کا شکر بجا رہا ہو. شکر کی تعریف کیا ہے, شکر کیسے بجا لانا چاہیے؟ تو سب بزرگوں نے اور یہاں نے آپ نے اپنی بصیرت و بصارت کے مطابق شکر کی تعریف کی ہے. آخر میں کہا یہ بچہ کون ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں. ان سے جب پوچھا میں نے کہا میرے نزدیک شکر کی تعریف یہ ہے کہ منعم کی نعمت کو ناجائز استعمال نہ کرنا, یہ شکر بجا لانا ہے. منعم اللہ منعم کی کسی نعمت کو ناجائز استعمال نہ کرنا جائز استعمال کرنا, یہ شکر بجا لانا ہے. بہت جانے مانے تعریف. اور جب بعد میں اس تعریف کو کتابوں کے اور آپ میں ڈھونڈا گیا, بڑے بڑے صحابہ کرام ارے اور خدا نے شکر کی دن کا کیا اللہ نے صحت کی نعمت دی تو اس کو جائز استعمال کرو ناجائز استعمال کرو. آپ کی نعمت دی, زبان کی نعمت دی, کان کی نعمت دی, پاؤں کی نعمت دی, ہاتھ کی نعمت دی, مال کی نعمت دی, عزت کی نعمت دی, جان کی نعمت دی. اور نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو جائز استعمال کرنا شکر بجا لانا ہے, اور اس کو ناجائز استعمال کرتا ہے کوئی تو یہ ناشکری. سب دنیا حیران ہو گئی اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء اولیاء صلحاء بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ اس بچے کی شکر کی تعریف کرنے کے بعد اب کوئی پہلو شکر کا تشنا نہیں رہتا ہے, ستونا ہو گئی ہے تعریف. اللہ نے جس کو دوستو امت کا رہنما بنانا ہوتا ہے شروع سے ہی اللہ اس کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھتے ہیں. 40 سال تک ماں باپ کی تربیت رہے پڑھنے میں سیکھنے میں, ماں کو کہتے بھی تھے کہ بیٹے ماں کی نصیحت کر لو تو کہتے تھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, یا میرے استاد موجود ہیں ماں میرے پیر مرشد موجود ہیں تو میں نہیں کر سکتا ہوں بات. یہ وہ 40 سال ہیں جو اوتار دیجیے اپنے گاؤں کے پاس رہے, اور انہوں نے امام اعظم کو علی پاک اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا. عشاء کے وضو کے ساتھ انہوں نے شروع کی نماز کو باجماعت ادا کیا, پوری رات ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ میں گزاری اس کی اور اپنے ساتھیوں کو جو مختصر نصیحت گفت تھا ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے. میں اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ نے بھی اس میں سے کوئی حصہ ادا کر دیا. لوگ پوچھتے ہیں حضرت جنید صاحب مختصر کوئی نصیحت فرما دیجیے جو نجات کا ذریعہ بن جائے, تو فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو کامیاب بنانے والی راز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے کامیاب راز کی بات. نفل پڑے, ذکر کرے, مناجات کرے, اللہ تعالی اس انسان کو جو رات کو پابندی سے اٹھتا ہے اللہ اپنی نورانی مخلوق کے سامنے ایسے انسان کا تفریح تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ کیسا رات کو گرم بستر چھوڑ کے اٹھ یاد کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری میں باب التہجد مستقل طور پر تہجد کا باب بیان کیا ہے, اور اس میں ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں تہجد کے بارے میں ہدایت دی گئی اور فضیلت بیان کی گئی. اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی تہجد پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس تہجد پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنتا نہیں کرائے گا, جب تک اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر دوست کو آدمی زیادہ صحیح کرتا ہے. تو زیادہ تو موت ہے, موت کوئی آفت نہیں ہے, موت کو اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. دنیا میں رہنے سے تو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا, جب پتا پڑے گا بظاہر موت ہو جاتی ہے, بظاہر موت ہو جاتی ہے, موت تو حقیقت میں نہیں ہوتی دوستو. یہ روح یا علیین میں جاتی ہے یا نیچے جاتی سجین میں جاتی ہے, جیسا مٹی سے بنا ہے ادھر سے وہ ادھر رہ جاتا ہے, روح جدھر سے آئی ہے ادھر جاتی ہے, موت میں پھر سزا ہوتی ہے, پھر موت کے نظیر آتے ہیں یا راہ پہنچتی ہے. تو فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کو اپنا دوست نہیں بنا دیتا. تو ساتھیوں کو مختصر نصیحت دے فرمایا کرتے تھے, مختصر نصیحت کہ رات کو اٹھنا سیکھو, اس میں ریاکاری نہیں ہے. تو بڑی بات ہے تو آپ کے گھر والوں کو بھی پتا پتا چل سکتا ہے, بچوں کو تو ویسے بھی نہیں پتا چلے گا, تو گھر والوں کو پتا چل تعلیم آئے تو انہوں نے تو ویسے بھی آپ کو بزرگ نہیں سمجھنا ہے. یاد ہے وہ جو بزرگ بڑھتا جا رہا تھا تو گھر میں آئے نا بزرگ تو عورت کہتی ہے آج میں نے ایک اللہ والے کو بازار میں اڑتا ہوا دیکھا ہے. اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں تو کہنا اللہ والا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے اس کو تو اللہ والا مان لیا ہے نا جو بازار میں اڑتا جا رہا تھا. کہا مان لیا ہے اللہ والے تو ایسے ہوتے. کہا وہ تو نہیں تھا. کہتے تم میرے کیڑے ہو رہے تھے اس لیے ابھی کامل نہیں ہو. تو آپ رات کو تہجد پڑھنے لگ جائیں نا جانکاری نہیں ہوگی. بہت بڑی بات ہے تو آپ کی بیگم محترمہ کو پتا چلے گی آپ کی تہجد تو اس نے تو ویسے بھی آپ کو والا والا نہیں مانا. اللہ وہ ایسا کوئی بھی ہوتی بارہ کہتے رات کو اٹھ کے اللہ سے منا چاہتے ہیں. تمہارے تک دوستو یہ عجیب ضرور ہے سن لو میں باہر میں گرج کر سمجھ جا یہ دنیا تاریخیاں ہی تاریخیاں ہیں نا. سن لو میں باہر میں گرج کر سمجھ جا یہ دنیا میں الجھا ہوا ہے تم اللہ کی معرفت کی آغوش میں سمجھ جا. سن لو میں باہر میں گرج کر سمجھ جا تڑپ جا کبھی اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا پھر اللہ کی یاد بتائے گی اٹھ جائے گا. کبھی درد ہوگا کبھی سردی ہوگی لیکن آخرت کی گرمی یاد آئے گی پھر یہاں کی گرمی تھوڑی محسوس ہوگی. کبھی درد ہوگا جسم میں اٹھنا مشکل ہوگا پھر آخرت کا درد یاد آئے گا پھر یہ درد کم لگے گا. دوستو احسان کیا ہے؟ آپ کا پیغمبر آپ کے اوپر آپ سے زیادہ سکتے ہیں، آپ کا پیغمبر اللہ تھا، آپ اللہ آپ کے اوپر آپ کے ذات آپ کی ماں اور باپ سے زیادہ جمیت ہے. آپ کے پیغمبر آپ کے پیغمبر کی تو دعا نہیں ہے چلو آپ میری عمر کی مقصد کرتے اور بات میں جا کے دیکھیے تو یہی دعا، خود طلبہ میں دیکھیے تو یہی دعا، تو آپ کے زیارت میں دیکھیے تو یہی دعا، بنا کے خطبے میں دیکھیے تو یہی دعا، رات کی تحجد کی تاریخیوں میں اٹھ کے گڑ گڑا رہے ہیں تو یہی دعا چلو آپ میری عمر کی مقصد کرتے ہیں. جس امت کے پیغمبر اتنا شدید ہو تو یہ اپنے پیغمبر کو اگر حاصل کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. بس دل کو صاف کرنا، کیونکہ یہ باپ لوگ ہیں نا جی، اللہ باپ، اللہ کے پیغمبر باپ، یہ ہستیاں باپ ہیں، نورانی ہستیاں ہیں، تو یہ نور والی جگہ میں آتی ہیں، نور والی جگہ میں آتی ہیں، دل کو نور والا بنا رہا، دل گندگی سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مشروب کیا کہتے ہیں، فرمایا اتنا بنتا ہے رگڑے لات جب کھاتا ہے دل، ایسے نہیں بن جاتا. کئی سالوں کی رات و مجاہدہ مشقت کر رہے راستے میں، بیداری کر رہے راستے میں، اللہ اللہ کر رہے راستے میں، گناہوں کو چھوڑنا کر رہے راستے میں، پھر دل نورانی بن جاتا ہے، پھر اس دل میں اللہ نواز ہوتا ہے، اور رات کی خواب میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے. فرمایا اتنا بنتا ہے رگڑے لات جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو کہتے ہیں جی نیت صاف ہونی چاہیے، داڑھی کی کیا ضرورت ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، نماز بھی کیا بات ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر نیت صاف کر لو نا، تو کاروبار کرنے کے لیے کیوں آگے ہو، دکان کیوں کھولتے ہو، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صاف کر کے گھر میں بیٹھ کر پھر ہو جائے گا نظام. نیت اور عمل ضروری ہے دوستو. اگر کوئی شخص نیت کے بغیر چار رکعت فرض دو میں پڑھ رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے لیکن زور کی فرض نہیں ہوگی، نیت نہیں ہوگی. اور کوئی نیت کر رہا ہے زور کی نماز کے اور فرض نہیں چار رکعت عمل نہیں کر رہا، نیت اور عمل دونوں ضروری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد جب مسلسل محنت کرے گا، مسلسل محنت کرے گا، دن دن نورانی بن جائے گا. دوستو ایمان والے کے لیے چار خطرناک دشمن ہیں، ایک کفار تمام اور دوسرے یہود و نصارا جن کو قرآن نے دشمن کہا ہے. ہم تو ان کے ساتھ دوستیوں کی چادریں بچھاتے ہیں. یہ دو دشمن ظاہری ہیں، نظر آتے ہیں، دو دشمن نظر نہیں آتے، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس. وہ تو ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن ان کا مقابلہ پھر بھی آسان ہے، تو غیرت مند امیر المومنین آ جائے تو آسان ہے کفار کا. تم دیکھنا نا کیسے ایمان والے نوجوان پروانوں کی طرح اٹھتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو کتنا دباتے ہیں جہاد کے لیے، کیسے لوگ اٹھتے ہیں جہاد. اور جب امیر المومنین میں ایسا نصیب ہو جائے گا تو جہاد والا ہوگا، کیسے نوجوان اٹھتے ہیں جہاد کے لیے. ان دشمنوں کا مقابلہ آسان ہے. پھر دو دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، ان کا مقابلہ مشکل ہے، ایک شیطان اور ایک انسان کا نفس. شیطان کا مقابلہ تو پھر بھی آسان ہے. شیطان کیسے بات کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بات کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. شیطان بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا اعلان ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آیا، شیطان کی طرف سے آیا، جیسے کہتے ہیں لوگ کہ شیطانی وسوسے سے آتے ہیں، شیطانی وسوسے سے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتاؤ، علاج ہم نے کیا بتانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات ہنسی علاج بتا دو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پڑھو وسوسوں سے نجات ملے گی شیطانی وسوسوں سے. چار دشمن بتا رہا ہوں دوستو، جب حضور صاحب اور روپا تو تیسرا شیطان یہ تو داخلہ سے بات کیا. چوکس دشمن بہت بڑا ہے, ایک آدھ جملے سے نہیں بھاگے گا. وہ انسان کا اپنا نفس جو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو گمراہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. یہ نفس اگر کے تابع ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو یہ اس کو برباد کرے گا. اور وہ شیطانی بس کرتا تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے دور ہو جائے گا, لیکن نفسانی وسوسہ صرف ایک مرتبہ میں لا حول سے نہیں دور ہوگا. اس کے لیے جو ہمیں تسلسل چاہیے, ہر روز کا وظیفہ چاہیے, ہر روز لا الہ الا اللہ چاہیے, استغفار چاہیے, خواہشات نفس کے خلاف ہمت چاہیے. پھر یہ جو نفسانی وسوسے ہیں کا جو نفس دشمن ہے, پھر یہ مارا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی کبھی ستا ہو جا رہا ہے. تو ایک تسلسل کی محنت کے ساتھ جب دل نورانی ہو جاتا ہے دوستوں, پھر زیارت نبی انبیاء علیہ السلام کی زیارت اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہیں. اسی نسبت سے جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جنید لوگ کہتے ہیں آپ کو معذ نصیحت کرو, تو کیوں نہیں معذ نصیحت کرتے ہو؟ معذ نصیحت کیا کرو, یہ میری سنت ہے. اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے آپ لوگوں کو بتاؤ. بے شک استاد آپ کا زندہ ہے, آپ پھر بھی لوگوں کو معذ نصیحت کرو. جو دیر سوچنے لگے کہ اب تو معذ نصیحت کرنی ہوگی, صبح ہوئی, صبح کی نماز کے بعد محمود جی نے کہا چلے اب تو انکار نہیں کرو گے نا, معذ نصیحت کرو گے. جنید کی زمین نکل گئی کہ خواب تو مجھے نصیب ہوئی تھی اور میرے محمود کو کیسے بدل سکتے, وہ خواب ادھر بھی تھی, وہ خواب ادھر بھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ والے کے خواب میں جب اس کو زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے کئی باتیں فرمائی. اس میں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین میں مجھے جنید پر فخر ہے کہ جہاں پہ ہم کو کسی پر فخر کہ جنید اتنے اونچے اللہ والے. پھر اس کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعض نصیحت شروع کی, اور بعض نصیحت اللہ والے کی بعض نصیحت تو دلوں کو ملا دیتی ہے, مردہ دلوں کو جگا دیتی ہے. اللہ والے کی بات کہتے ہیں جو دل سے نکل کے ایسا کرتی تھے دل پہ ورنہ پرواز مگر رکھتی ہے. جتنے نیک بندے کی بات ہوگی اتنا دل پہ اثر ہوگا, دل جاگے گا. پتا کیوں کیوں وہ بدلے کا دل بیدار ہے نا, وہ بیدار دل والے کی بات جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کا دل بھی بیدار ہو جائے گا. دل بیدار پیدا ہے نہ تیری سر ہے کالی نہ میری ہے, دل بیدار پیدا کر. یہ خامیدہ ہے جب تک پھر کچھ بھی نہیں ہے, یہ جانے گا تو تب بات کریں. پھر والا نصیحت لوگوں پہ خوشی تاریخ ہو جائے, توحید پر بیان, نصارت پر بیان, ادھر ادھر سچا ہو گیا. لوگوں نے کہا ہمارے مولانا صاحب جو تقریر کرتے ہیں, بعض نصیحت کرتے ہیں, کمال کر دیتے ہیں. جنید کی بات سن کے لوگوں نے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کی, لوگ آنے لگ گئے جن کی طرف سچی تھی. ایک مجوسی آپ کے کتاب سننے کے لیے آیا اور نیت یہ تھی کہ جس کو میں چیک کرتا ہوں. قریب آ کے بیٹھ گیا, بابا یہ کہتا تھا میں نے خطبے کے شروع میں ایک حدیث نقل کی ہے, آپ نے فرمایا اتقوا الدراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى. مومن کی فراست سے بچو ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات وہاں کسی نے نقل کی ہے کہ آپ بعض نصیحت کے لیے بیٹھے تھے, ایک نوجوان صحابی آئے بیٹھ کے آپ نے فرمایا ہمارے مجلس میں ایسے لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہوئے راستے میں لڑکی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لہذا اس بندے کو چاہیے کہ باہر چلا جائے اور وضو بنا کے آئے، کیونکہ وضو سے آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی بڑے مشہور ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں ان کے چلا گیا، میں نے جا کے وضو بنایا، کیونکہ وہ مجھے معلوم تھا میں الانسان والا نفسہ بصیرہ فلو اصبح عاصیہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پتہ چلا؟ ہمارے استاد سے اللہ مغفرت فرمایا، پہلے دارالعلوم کراچی پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں پڑھانے لگ گئے، وفات پا گئے ہیں، دارالعلوم دوبند کے فاضل تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ 40 دارالعلوم دوبند کے علماء نے میرا امتحان لیا تھا کہ یہ دارالعلوم میں مدرس بننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ پھر ہجرت ہوئی تو حیدرآباد میں کسی کے ساتھ کے ساتھ اللہ اکبر، پہلا گھنٹہ تھا ان کا ہمارے سبق میں، تو وہ لڑکوں کو چوں اٹھا رہے، آپ بھی چلے جاؤ وضو بناؤ صبح کی نماز پڑھ کے آؤ، آپ بھی چلے جاؤ وضو بناؤ صبح کی نماز پڑھ کے۔ چہرے سے بندے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کون سا گناہ کرتا ہے، کون سی نیکی کرتا ہے، یہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ پودا والے جیسے اللہ سب کا وجود ہے نا، اللہ پاک رحموں کو پتہ ڈالتا ہے رحموں پہ، ایسے ہی اللہ والے بھی اپنے معتقدین کے رحموں پہ پتہ ڈالتے ہیں اور اصلاح کرتے رہتے ہیں، بات وہی کرتے ہیں جو اپنے معتقدین کی ضرورت ہوتی ہے، بات وہی ہو رہی ہے جو ان کے اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن صرف یوں ہی کہتے ہیں کہ تم ایسے ہو اور یہی سننا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں وہ مجوسی امتحان کے طور پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس میں بیٹھا کہ چیک تو کرتا ہوں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ باز کیسے کرتے ہیں، کیا ان میں کمال ہے۔ باز جاری رہا، قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہوتی رہی، بات کے درمیان میں آپ نے فرمایا فراست المؤمن، اے نوجوان کھڑے ہو جاؤ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى۔ مومن کی بصیرت و صلاحیت سے ڈرو، اس کا امتحان نہ لو۔ ایک ایسا بیان کرتا ہے، کیا ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، امتحان نہ لو، وہ دیکھ لیتا ہے اللہ نے جو اسے روشنی عطا کی ہے اس کی مدد سے دیکھ لیتا ہے، اور نوجوان اب تو تم نے امتحان لے لیا، اب تیرے خون کی غیرت کا بتانا یہ ہے کہ تیرے ان کے ہاتھ سے مسلمان بن کے واپس جاؤ۔ وہ حیران رہ گیا، اور پھر ساتھ آدمی کو بتایا کہ یہ ان میں غیب نہیں ہے، یہ اللہ نے وہ صلاحیت جو اپنے اولیاء اللہ کو عطا کی ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے استادوں کی خدمت میں ملا ہے، تو میں نے یہ مجھے چیک کر رہا تھا، میں نے اس کو چیک کیا۔ اب دیکھو کون جیتتا ہے، وہ آنسو بہانے لگا، کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں چیک کر نہیں آیا تھا، لیکن اب آپ کے ہاتھ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے جب یہ آئینہ بنتا ہے دوستو، پھر سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ دور جانے کے لیے اللہ کو سمجھنے کے واسطے بہت دور جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ گھر میں درخت ہی دیکھ کے وہ اللہ کو سمجھ جائے گا۔ ایک صوفی کہتا ہے گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری اسی ہی رنگت تیری اسی ہی، اہل آباد میں جب بغیچے اور حدیجے میں گیا وہاں گلوں کی مہک کو جب دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے ہی ان میں رنگ بھرا ہے، تو نے ہی ان میں خوشبو بھری ہے، وہ گوبر تو بدبودار ہے جو کیاریوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ مٹی بھی اتنی پاک نہیں جو ان پودوں کی کیاریوں میں ڈالی گئی، وہ پودا بھی ہر رنگ کا ہے لیکن اس میں پھول کیسے گلابی رنگ کا نکلا ہے۔ اسی میں ہی اللہ والے جو سمجھنا چاہیں اس کو عطا بصیرت عطا کر دے تو اس کو عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو وہ اس طریقے سے بیان کے لوگوں پہ سب تتاری ہو جاتا تھا، فرماتے تھے مومن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا، اور علم پہنچ جائے یقین کو تب پیدا ہے. یعنی علم نافع جو انسان کو وہ علم جو انسان کو عمل میں لے آئے وہ علم نافع ہے, وہ یقین کو لے آئے تب وہ علم جو یقین کو لے آئے اور وہ یقین جو خوف کو لے آئے کہ اللہ کا خوف آئے ہر ذرہ ذرہ گناہ کرنے سے اللہ کا ڈر لگ گیا. کیسے حساب کو دوں گا, کیسے سامنے جاؤں گا, شرمندگی ہو رہی ہے. وہ علم جو یقین کو پہنچے, وہ یقین جو خوف کو پہنچے, وہ خوف جو عمل کو پہنچے, وہ عمل جو برا کو پہنچے, وہ برا جو اخلاص کو پہنچے, وہ اخلاص جو اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں فنا کو پہنچے, تب انسان کامیاب ہو. وہ علم جو یقین کو پہنچے اسے اتنا ایمان نصیب ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی حالات کے بدلنے سے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا, اور پھر اس کو اللہ کا خوف نصیب ہے, وہ ڈرتا ہے. اور یہ مطلب جب نصیب ہو جائے تو اس کو اللہ کا خوف, تو پھر وہ سب کچھ اس کو نصیب ہو گیا. اور خوف کو کہ پھر ڈر ایسا اللہ کا کہ وہ عمل میں لے آئے, اب نیکیوں میں لے آئے, گناہوں سے بچنے میں لگ جائے. ہمارے استاد تھے مفاد شریف میں, وہ تجوید پڑھاتے تھے تو صاحب کہتے تھے کہ تجوید کا رٹا لگاؤ سبق کا, اور ساتھ یہ کہ اس کو پھر عمل ملا کہ سین جب ادا کرتے ہیں تو سیدھی کی آواز آتی ہے, سواد ادا کرتے ہیں تو موٹا ہوتا ہے, کاف ادا, اس کو ان مخرج کو تجوید کے ان مخارج کو قرآن کی جب تلاوت کرو تو عمل میں لاؤ گے تب پیدا ہوگا تو سمجھ جائے گا. اور میاں مٹھو کی طرح نہ کرنا کہ اس کو باپ نے صبر سکھایا تھا کہ اے میاں مٹھو کے بچے پوستے کے ڈوڑے پر نہ بیٹھنا, خشخاش کے ڈوڑے پر اس نے وہ نہیں سکتی کہ پوست کے ڈوڑے پر نہ بیٹھنا. تو میاں مٹھو کا بچہ یہ صبر کا رٹا لگا رہا ہے اور پوست کے ڈوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے, وہ تو پہنچے پر بہنا اس کے ساتھ, اسی کی وہ کرنی چیزیں آج کل جڑا رہی ہیں. تو ساتھ ساتھ میاں مٹھو کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میاں مٹھو کے بچے پوست کے ڈوڑے پر نہ بیٹھنا, رٹا تو لگا رہا ہے اور بیٹھا پوست کے ڈوڑے پر ہے, وہ شکاری آئے گا اس کو شکار کر دے گا. وہ تو ایسا خوف نہیں چاہیے دوستو, اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں. نماز کا خیال نہیں, روزے کا خیال نہیں, زکات کا خیال نہیں, بددری کا خیال نہیں, چوری کا خیال نہیں, دھوکے کا خیال نہیں, فراڈ کا خیال نہیں, اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ میاں مٹھو والا ڈرنا ہے دوستو, اللہ سے ڈرنا ہے تو ہمارے صالحہ کو بجا لانا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, بدعات سے بچانا ہے, سنت کا پیروی, سنت کی پیروی کرنا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے سنت کی پیروی میں میری محبت ہے, اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو سنت کی پیروی میں. تو علم ایسا جو یقین کو پہنچے, یقین ایسا جو خوف کو پہنچے, خوف ایسا جو عمل کرائے حقیقی ڈال دے, اور عمل ایسا جو اخلاص والا ہو, اور اخلاص اتنا اخلاص اتنا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں یہ فنا ہو جائے, تو پھر ایک کامیاب ہو گیا. ایسا یہ بات نصیحت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کو کرتے ہیں, فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے اور طریقہ کیا ہے, شریعت کیا ہے, یہ دونوں الگ چیزیں. جیسے بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ شریعت اور طریقہ کو جدا جدا کر کے نقل کیا ہے, اس بات نہیں ہے. طریقہ شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتی, شریعت بغیر طریقہ کے نہیں. قرآن میں ہوتا ہے کہ نبی کا کام کیا ہے, وہ سچی ہم بجوان لے محمد کتاب, یہ دلوں کو بانگ کرتا ہے پیغمبر, تو دلوں کو بانگ کرنا تصوف ہے, طریقت ہے, اور ذہنی اعمال نام شریعت کا ہے. ہمارے سارے نماز روزہ یہ وجہ کا تھا ارکان کے اور آزاد جوانے کے ساتھ, ذہنی آزاد جوانے کے ساتھ اسلام کے جن احکام کا تعلق ہے وہ شریعت ہے, اور دل کے ساتھ جن احکام کا تعلق ہے وہ طریقت ہے. ارے وہاں دل میں ہے اس کو نظر تو نہیں آتا. اب برائی نفاق کی ہے, برائی بغض کی ہے, برائی عناد اور ضد کی ہے, تو یہ نظر تو نہیں آتی, یہ دل میں ہے. تو یا دل کو پاک کرنا ہے, یہ طریقت ہوتی ہے, اور شریعت ذہنی آباد کرنا. اس نے پوچھا کہ شریعت اور طریقت جدانا چاہیے, کہا کہ نہیں, طریقت بجود شریعت کے ناممکن ہے اس کا حاصل ہونا. اللہ کی مان انسان کا بارہ ملتا ہے. پھر کس نے پوچھا کہ یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف سوپ سے پوچھ سکتے ہیں، سوپ سے، صفائی سے. فرمایا کہ ابراہیم سے خلیل کا درس لو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے خلیل بننے کا درس لو، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے تسلیم و رضا کا درس لو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے صبر کا درس لو، یعقوب و داؤد علیہ السلام کی زندگی سے غم کا درس لو، سلیمان علیہ السلام کی بظاہر حکومت کی لیکن اس سے محبت الہیہ کا درس لو. جو بات کر چکے ہیں پھر کریں گے، سلیمان کو اپنی بادشاہی میں محبت عطا کی کیسے، اور موسی علیہ السلام کے درس، ان کے زندگی سے شوق لقائے ربانی کا درس لو کہ موسی علیہ السلام کے اعمال صالحہ اس مقام کو پہنچے کہ دعا کرنے لگے یا آپ تجھے دیکھنے کا دل چاہتا ہے یہ ایمان ہونا، اور عیسی علیہ السلام سے کی زندگی سے زہد کا درس لو، اور اپنے محبوب پیغمبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رحمت و شفقت اخلاص کا درس لے کے آگے چلو، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو جاؤ تو اس کا نام ہے تصوف. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ.